wyszło, tego już nie cofniesz. Jak wyszło, nie cofniesz się. Liczy się tylko jutro. Jak wyszło, nie cofniesz się. Jak wyszło, już za późno. Jak wyszło, poszło, nie ma co. Poszedł w tył, liczy się tylko jutro. Wygląda się mało lat, chyba że wyciągać wnioski. Nie stój cycu kurwa, chyba że chcesz być jak boski. Patrz, chyba gotaria, patrz, killer gotaria. On się prawie nie poruszał, chorągiewka to nie sztandar. Poczytaj Paula, świat po królem bojownika. Zbroje załóż, nie bierz jeńców, zabij skruchy i nie wnikaj. Mieli wysoką trawę, niską zostaw dla najsłabszych. Patrz, żolej, bierz to twoje, stawiaj maszty. Czas spada na saksy, zanim znikniesz. Spadaj teren, wiara skacze w dół, niewinnie nie uciekniesz. Jak nie będziesz nigdy sobą, bij się o swoje, zanim cię rozbroi kobą. Zrozum da, nie warto bić się o edoksy. Boksy na wyścigach o kajmany. Kamaryla cię dojedzie, pękniesz jak suka. Póki trajdą szały, co chcesz, nie mów, że nie ostrzegałem. Jak wyszło, nie cofniesz. Jak wyszło, tego już nie cofniesz. Jak wyszło, nie cofniesz się. Liczy się tylko jutro. Jak wyszło, nie cofniesz się. Jak wyszło, już za późno. Wyszło, poszło, nie ma co. Poszedł w tył, liczy się tylko jutro. Nie ma co płakać, skakać sobie do gardę, bo tak wyszło. Nie ma już nic, tylko przyszłość. Już tylko przód, nie ma co grzebać, już nie ma wczoraj. Nie ma, że boli powoli, pora uporać się, uzdrowić się. Kroi się nowy cel, już teraz bądźmy gotowi, by stawić się, gdy zjawi się nowy dzień. Po co cofać się, chować głowę w piach? Po co cofać się jak rak i polski rap? Oto kto, heretyk, skłócą się kiedyś potomni. Żałuję, pokutuję, zapomnij. Gramy, to stale jest warte świeczki. Szukamy dalej, cała reszta niech depta utarte ścieżki. To co było, minęło, mówi się cóż, trudno. Jeden ulica, drugi w Grecji, trzeci futbol, każdy ma coś. Czwarty talent, piąty złość, liczy się jutro. Co miało być, było już. Jak wyszło, nie cofniesz. Jak wyszło, tego już nie cofniesz. Jak wyszło, nie cofniesz się. Liczy się tylko jutro. Jak wyszło, nie cofniesz się. Jak wyszło, już za późno. Jak wyszło, poszło, nie ma co. Poszedł w tył, liczy się tylko jutro. Przepowiadali nam 5 minut i nie ma co się chwalić. Ale gramy 8 rok, a ich nie ma. Czas już wymiótł, już wymiótł wszystkich prócz tych, co mieli łódź szczęścia. Weź się łódź lub spakuj się do odejścia. Nie jedna sucz oddałaby ojca mi za teścia, by swój sen urzeczywistnić. Też jestem po przejściach silny jak ci silni, co im zazdroszczą zawistni, że mają po co wstawać. Umieją walczyć i dodawać, co wyszarpią. Moi ludzie moją armią, tylko prawdziwi się garną. Reszta obchodzi nas łukiem, który lub która nie pasuje, wylatuje z hukiem. Szkoda serca, by je męczyć jakimś sztukiem. Wciąż nakręcam koniunkturę, pracuję, co zarabiam, inwestuję. Tworząc lepsze jutro, ty przegrywasz turę, bo wierzysz jakimś osłom. Tak miało być, tak to poszło, więc nie będę winił. Jak Bóg chciał, tak uczynił. Jak wyszło, nie cofniesz. Jak wyszło, tego już nie cofniesz. Jak wyszło, nie cofniesz się. Liczy się tylko jutro. Jak